Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadisi şeriflerini dinimizin iki kaynağından birisi olarak gördüğümüzü, bu görüşümüzün, böyle inanmamızın da imanımızdan kaynaklandığını vurguladık. Yani biz Kur'an-ı Kerim'e Kur'an gibi bakıyoruz diye hadis-i şerife Kur'an'ın dışında bakmasak da olabilecek bir kaynak olarak bakamayız diyoruz. Evet, hiçbir şey Kur'an gibi değildir ama hadis-i şerif de başka bir şey değildir. Bunun ortasında durmak zorundayız. Hadis-i şeriflerle Kur'an'ı muadil tutarsak cinayet işlemiş oluruz. Hadis-i şeriflerle İmam Gazali'nin sözlerini aynı tutarsak yine cinayet işlemiş oluruz. Hadis-i şerif Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi temsil ediyor. Kur'an'ın Allah'ı temsil ettiği gibi. Nasıl Kur'an'la çelişki Allah ile karşı cephelere geçmektir Celle Celaluhu. Hadis-i şeriflerle çelişmek de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin karşısına geçmektir. Ümmeti Muhammed olarak biz peygamberimizi nerede görüyorsak, ona ait sözleri de orada görürüz. Tıpkı Allah'ı neyimiz olarak görüyorsak, onun kitabı Kur'an'ı da o çapta gördüğümüz gibi. Eğer bir mümin Bakara suresinin 10. ayetiyle Buhari'deki bir hadisin eşit olduğunu düşünüyorsa, bizi bağlayıcılığı bakımından, bu tamamen cahilce yanlış bir şeydir. Bu bir aşırılıktır. Kur'an'a saygısızlıktır. Sanki Allah'ın Kur'an'ı tamam olmadan peygamberi bu dünyadan gitmiş gibi bir evham çıkarır ortaya bu. Tam bunun karşısında başka bir aşırılık da, Resulullah mı sallallahu aleyhi ve sellem, filanca Müslüman mı, filanca düşünür mü deyivermektir. Bu nedenle biz ortada durduğumuz zaman, dengeli bir şekilde durduğumuz zaman şöyle bir ölçü kullanabiliriz. Çok basit. Neredeyse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizim kafa yapımızda, hadisleri de oradadır. Biz abduhu ve resuluhu diye iman ettik. Allah'ın kulu ve peygamberi dedik. Hadisler de bir kulun peygamberlik olarak konuştuğu şeylerdir. Ama Allah'tan konuşurken Rabbimiz, ilahımız diyoruz. Allah diyoruz. Bu sözlerden sonra da Kur'an-ı Kerim'i koyacak başka hiçbir yerimiz yok. Allah'ın sözü, Rabbimin kitabı ve ilahımın emri. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin önünde secde etmek, ona tapınmak olduğu için, bu bir şirk olduğundan yasaktır. Hadis-i şerifleri de Kur'an görmek, Buhari'yi alıp Kur'an-ı Kerim'in 115. suresi olarak tayin etmek, aynı şekilde peygambere tapınmak şirk olduğu gibi, günah olduğu gibi, aşırılık olduğu gibi, bu da bir aşırılık çeşididir. Bu ortalamayı yakalamaya çalışıyoruz. Bunu yakalarsak, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerine hizmet etmenin onuruyla bir gururlanacağımız gibi, Kur'an'ımızın da yüceliğini gölgelememiş oluruz. Eski ümmetlerin düştüğü sapıklık bildiğimiz gibi, Allah'ın onlara emanet etmiş olduğu Tevrat, Zebur ve İncil'i bu mantıkla muhafaza edemediler. Tevrat ki onun uzantısıdır Zebur, İncil de onun uzantısıdır. Ne Tevrat ne İncil müstakil bir kitap değildir. Tevrat'ın düzeltilmiş şekilleridir. Yahudilik de Hristiyanlığın aslıdır. Yahudilerin çevirdikleri alavara dalavaralardan sonra yeni bir peygamberin eliyle düzeltilmiş haliyle Allah onu gönderdi Hristiyanlığı. Hristiyanlık işte bildiğimiz maceraya düştü. Bataklıkları aynı şu anda. İkisi de muharref herhangi bir şekilde. Ne yaptılar? Önce peygamberlerinin onlara emaneti olan ellerindeki Tevrat'ın ayetleriyle Musa Aleyhisselam'ın sözlerini bir tuttular. Bir karışıklık, bulanıklık oldu mu bu arada? Hamların sözleri de Musa'nın sözü sayıldı bu sefer. Yani bir kere peygamber sözünü Allah'ın sözüyle karma yaptın mı? Yani bir kere Tevrat'ın içine Allah-u Teala'nın koymadığı ayetleri koydu mu insanlar? Bu peygamber sözü de olsa neticede bedel Tevrat'ın ellerinden gitmesi oldu. İncil'de daha fena oldu. İncil'de bu bile olmadı. İncil herkes istediği gibi yazsın. Tevrat uzun yıllar yine muhafaza edildi. Yani muharref haliyle filan vesaire, yani içindeki karışıklıklara rağmen Tevrat epey muhafaza edildi. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlerinde Tevrat'tan orijinal şeyler bulunabileceğini düşünüyordu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Sataşmamalarını emretti ashab-ı kirama. Ne yalanlayın ne doğrulayın dedi. Size ne adamların kitabı. Ne yalanlayın ne doğrulayın. Ne yalanlayın ne doğrulayın ne demek? Risk almayın. 3-5 tane ayeti doğrusundan kalmış olabilir. Hristiyanların İncil'e yaptıkları ise bu kadar bile diyor. Onlar daha fena yaptılar. Veleddallin, onun için onlara deniyor. Hepten sapık onlar yani. Hiç köylü mantığıyla, bunlar şehir kurnazlığıyla tarif ettiler zaten. Şimdi bu tarihi serüveni niye zikrettik? Bizim hadis-i şeriflere bakışımız hafif bir taktik hatası taşıdığı zaman maazallah Kur'an-ı Kerim'e böyle bir macera yaşatabiliriz. Evet, Allah Kur'an'ını koruyor. Ama hangi nesil böyle bir hata işlerse o neslin kendisi için Kur'an'ı kaybetme riski ortaya çıkar. Evet, Kur'an'a bir şey olmaz. Allah bir mücahit kulunu gönderir, Kur'an-ı Kerim'in aslına çevirir nesilleri, ama o arada 20-30 senelik sıkıntı berbat olur. Bunun en canlı, en iyi bildiğimiz örneği Halife Memun zamanında ümmeti Muhammed'in karşılaştığı Mutezile fırtınasıdır. Bir 15 sene kadar ümmet çok büyük sıkıntı çekti. İnsanlar gel gitler yaşadılar. Yani Harun Reşit'ten sonraki dönem hicretin işte 190'ı ile 200'ü, 210'u arasındaki dönem diyelim. Böyle bir 15-20 yıllık bir Mutezile fırtınası geldi gitti. Hedef, ana hedef Kur'an-ı Kerim'i tıpkı bugünkü gibi, yani Resulullah'sız sallallahu aleyhi ve sellem, ashab-ı kiramsız anlama hastalığı. Allah bu kitabı bize indirdi. Düşünün, anlayın dedi. Düşündük, böyle anladık demek istediler. Bir 10-15 sene çalkalandı Bağdat. Bağdat çalkalanınca merkez olduğu için, ümmeti Muhammed'in merkezi olduğu için her tarafa bir huzursuzluk yayıldı. Ama 15 sene sonra Ahmet bin Hanbel hayatını bedel olarak Kur'an uğruna ortaya koymaya çalışınca bir 15 sene sonra fitne kalktı. Yani bir Ahmet bin Hanbel gönderdi Allah, bu fitneyi temizledi. Ama o dönemin içinde Halife Memun yani bir yığın insan öldürdü bu uğurda. Resmen saraya çağrıldı. Koca koca alimler, ne diyorsun bu konuda dendi. Yani muhakeme edildi. Tıpkı belki gençler için bilinmeyen bir şey bu. 163. madde diye bir madde vardı Türkiye tarihinde. 1990'lı yıllara kadar hoca uçurdu bu madde. Yani 163'e takıldı, gitti. 163'e takıldı, ömrün zindanlarda geçti alimlerin, hocaların. Yani bir tür Lat ve Uzza gibiydi o put. Bu 163. maddeden çok zayiat verdi müminler. Çok fazla zayiat verdiler. Tıpkı 163. madde gibi bir uygulama yapıldı. Onlarca alim öldürüldü, susturuldu. En azından ölüm korkusuyla pek çok alim kenara çekildi. Deyim yerindeyse tonlarca ilmi çürüdü. Konuşamadılar, yazamadılar, çizemediler. Böyle bir fırtına estirildi. Bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadisi şeriflerinin Kur'an'dan tecrit edilme hamlesiydi. Hadislerin kutsallığı dursun ama söz bizim de olsun, biz de konuşalım. Ben böyle düşünüyorum diyebileyim diye çıkmış bir afetti, fırtınaydı. Netice olarak hadis-i şeriflere oturttuğumuz yer çok önemli. Kur'an görüyorsak bu bir afet. Yahudilerin Tevrat'a yaptığı şey karşımıza çıkar. Hacı amca sözü görüyorsak maazallah din gider elimizden. Peki nedir? Kitabullah. 1. 2. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve hadisi şerifleri. 3. Ümmeti Muhammed'in müçtehit alimleri. Muaz radıyallahu anh'ı gönderirken sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Yemen'e çok enteresan bir sorgulama yapmış ona. Bu çok meşhurdur. Usulü fıkıh ilminin temel kullandığı hadis-i şeriflerden bir tanesidir. Efendimiz ona diyor ki, Muaz, sen şimdi İslam'ı yeni öğrenecek ve bir yığın olaylarla karşılaşacağın bir yere gidiyorsun. İnsanlar yeni öğreniyorlar İslam'ı. Karşılaştığın olayları nasıl cevaplayacaksın diyor. Allah'ın kitabına bakarım diyor. Yani Kur'an'a bakarım diyor. Bulamazsan diyor, Resulünün sünnetine bakarım diyor. Bulamazsan diyor, içtihad ederim diyor. Efendimiz çok mutlu oluyor. Elini Muaz'ın göğsüne koyuyor. Muaz'ın konumu ne orada? Elçisi durumunda. Allah'ın elçisinin elçisine bu güzelliği nasip ettiği için şükrederim diyor. Veya işte benzer bir ifade buyuruyor. Buradan bu Muaz hadisinden ne anlıyoruz? Kur'an varken başka bir şey yok. Kur'an'ın olmadığı yerde hadisimiz var. Hadisimizin de olmadığı yerde bu ikisinden bir sentez yapabilecek müçtehit ararız. Bu ümmeti Muhammed'in Kur'an'ı koruma, İslam'ı canlı tutma projesidir. Böyle kuruldu, böyle devam etti. İnşallah kıyamete kadar da böyle devam edecek. Çok hassasiyet gösterdiğim için bir kere daha tekrar ediyorum. Biz ümmeti Muhammed olarak sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ımıza hadisi şerifleri yama yapamayız. Yapmayız, kabul etmeyiz. Kur'an'ımız namazda zamm-ı sure okunur bir kitaptır. Ne Buhari'deki, ne Müslim'deki, ne mütevatir, ne sahih hiçbir hadis Kur'an'da zamm-ı sure olarak okunamaz. Hadisin seviyesi o seviye değildir. Ama hadisi şerifleri ayak ayak üstüne atıp okunabilir, tarihi sözleri değeri olan sözler olarak da görmeyiz. Bu bakış tarzı ashab-ı kiramın bakış tarzıdır. Allah onlardan razı olsun. Böyle baktılar. Böyle tanıdılar Allah'ın dinini. Böyle de bize tanıttılar. Bizden, onlardan sonraki bizim büyük müçtehitler olarak gördüğümüz hem tabi'in uleması hem onlardan sonra gelen tebe'ut tabi'inin müçtehitleri de bu gözle baktılar. Böyle bakıyoruz, hadis-i şerifleri böyle değerlendiriyoruz. Bu dersimizde bu mantığı direkt ve dolaylı olarak dile getiren örnekler konuşacağım. Bu örneklerden tıpkı ashab-ı kiram konuştuğumuz zaman nasıl sahabi bir yere oturursa hadisi iyi anlayacağız biz dedik ve ashab-ı kirama bakışımız ne olmalı diye bir ders yaptık. Şimdi de hadis-i şerifi hangi gözle ele almış, hadisle meşgul isimler, sahabi olur, tabi'in olur, Ali İbnül Medini olur, Ahmet bin Hanbel olur, İmam Müslim olur, İbn-i Mace olur. Yani hadiste zirve isimler var. Bu isimler hadisin bize taşındığı kanallardır. Bunlar hadisi hangi gözle değerlendirmişler? Hayatlarının neresine oturtmuşlar bunu? Bunu bilmemiz halinde biz de hadis-i şerifi oraya oturtacağız. Kur'an olarak gördüler desek, bakacağız ki Kur'an olarak görmemişler. Bunları herhangi bir fıkıh bilgisi gibi gördüler desek, öyle de görmemişler. Hadis, insan sözüyle Allah sözü arasında orta bir yerde duruyor. Durmalıdır. Böyle durduğu zaman, biiznillahü teala, hadis-i şerifin bereketinden istifade ederiz. Bizden sonraki nesle bu emaneti çok iyi bir şekilde taşımış oluruz. Bir kere kardeşler, hadis-i şerife bakış, bu örneklere geçmeden önce 5 şeydir. Bizim için değil ama. Bu bahsettiğim sahabe, tabi'in, tebe'ut tabi'in, ondan sonraki muhaddisler, cerh tadil alimleri, rivayet ve dirayet açısından hadis alimleri, 5 perspektiften hadisi şerifi görmüşler. Yani mesela Ahmet bin Hanbel muhaddislerin imamlarındandır. Muhammed bin İsmail el-Bukhari rahmetullahi aleyhim cemiyan hadislerin emirul mümininidir. Ne demek emirul müminin? Ümmeti Muhammed'den Allah'a iman edenlerin emiridir hadis konusunda. Böyle büyük bir. Bunlar hadisi şerifi 5 zaviyeden ele almışlar. Emeklerini 5 yatırım üzerinde değerlendirmişler. Birincisi, bunların nazarında hadis dinlemek, okumak diye bir kavram var. Hadis okuyorlar ve dinliyorlar. Tekrar ediyorum, bize bu konu bu şekilde aktarılması gerekmiyor. Biz zaten yani hazır lokma yediğimiz için bizim ne hadisçi sayılmamız caizdir, ne de hadise bir katkımız olacak bizim. Biz canımızı ve imanımızı kurtarmak istiyoruz. Yani hadis bize bir emanet, hazır paketlenmiştir. Ama inşallah bu 5 perspektife biz de gaye olarak ulaşırız. Allah lütfeder. وَمَا ذَٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ بِعَز۪يزٍ Zor değil Allah için. Yani İmam Buhari tırnağını kesse, o tırnağın altındaki çöp olsaydım şerefti benim için. Ama Allah'tan böyle istemiyorum. Siz de şahit olun. İmam Buhari'den fazla hizmet etmek istiyorum peygamberimin sünnetine. Kıyamet günü dirilirken İmam Buhari'nin yanında olmak istemem. Peşimden o gelsin. İsterim ya, isteyen istiyor işte, Allah Allah. Ama hak edemem. Tırnağının altında kir olmak bize nasip olmaz, ayrı bir konu. İçimdeki sevda odur ama. Bu ümmetin İmam Buhari'si var, emirul müminine fil hadistir. Ben bir daha onu geçerim inşallah diye uğraşırım. Bu 5 şey 5'le çarpılmış olarak bende gerçekleşir. 50 sene sonra, 100 sene sonra böyle bir salonda, belki de uzayda bir derste, İnsanlar uzaya çıkmışlar, mekikle orada ders yapıyorlarken, hadis okunurken, şimdi benim İmam Buhari'yi andığım gibi, bir Nureddin Yıldız vardı, tabi onlar Nureddin bin Hilmi diyecekler, hadis statüsüne göre. O işte o olmasa İmam Buhari bile unutulacaktı. Ya Allah Allah, hayali bile tatlı kardeşim. Hayal mi hayal Allah? Suç mu hayal görmek? Uzayda dersim okunur. İmam Buhari ile o zaman bölüşürüz. Dünyanın emiri, uzayın hadis emiri Nureddin olur. Zor değil Allah için. Zor değil. Benim için bunu hayal etmek belki zor gösteriliyor şeytan tarafından. Hiç de öyle değil. Biiznillahü teala Rabbim lütfeder, daha da yüksek makamlara gelirim. Her halükarda bugünü görmemize Allah'ın vesile olarak yarattığı, başta Enes İbni Malikler, Aişe binti Ebi Bekirler radıyallahu anhüma olmak üzere ashab-ı kiramdan itibaren özellikle 3. asrın sonuna, 4. asrın başlarına kadar hadisi ümmeti Muhammed'in onurlu bir savaşı olarak, kültür savaşı olarak görüp bu uğurda ömür feda edenler, gecelerini gündüz görenler, gündüzlerini yollarda at üstünde, deve üstünde yürüyerek geçirenler, ki inşallah hadis ve yolculuk diye bir ders yapacağız. Orada arkadaşlar harita üzerinde göstereceğim. İmam Buhari diyoruz ama tembel bir devenin üstünde kaç bin kilometre kat etmiş 20-30 senelik hayatı boyunca. Bir deve, devenin yanlarında kitapları, defterleri, hokka, divit, önüne de binmiş, gidiyor. Bu insanlar Buhara'dan Bağdat'a geliyor. Bağdat'tan Mekke'ye gidiyor. Mekke'den Medine'ye gidiyor. Bir duyuyor ki Yemen'de filanca var, atlıyor Yemen'e gidiyor. Hemen o gün biletini kestiriyor uçaktan, gidiyor. Duyuyor ki Semerkant'ta filanca var, oraya gidiyor hemen. Bunlar böyle arkadaşlar, haritada hızlı bir şekilde böyle elle işaret etsen insanın gözü kamaşır. Nereye gidiyorsun haritada böyle? Bu kadar uzun, on binlerce kilometre mesafe yol kat ediyorlar. Ne şemsiye var yanlarında, ne bir ayakkabı var. Bütün bu emekleri yapanlar, Allah onlardan razı olsun. Sadece tek gayeleri var, Musa'nın başına gelen, İsa'nın başına gelen, Davud'un başına gelen, Muhammed Aleyhisselam'ın başına gelmesin diye bütün bunları yaptılar. Çünkü Davud Aleyhisselam da bir sürü hadisler söyledi. İsa Aleyhisselam da pek çok şeyler söyledi. Ama 50 sene sonra hiçbir şey kalmadı onlardan. Çünkü onların İmam Buhari gibi, Ahmet bin Hanbel gibi bir hadis için 100 kilometre, 1000 kilometre gidecek bir adamı olmadı. Dolayısıyla burada çok önemli bir perspektif çiziyoruz arkadaşlar. Başta Enes İbni Malik'ten ve hadis ilminin en büyüklerinden olan Aişe binti Ebi Bekir radıyallahu anhüm cemiyandan itibaren olmak üzere, işte hadisler yazılıp külliyatlar oluşan zamana kadar 5 sistem üzerinden çalıştı muhaddisler. Birincisi, hadis dinlediler ve okudular. Hadis dinlemek ve okumak diye bir kültür oluştu. Bunu iman konusu yaptılar adeta. Ne kadar hadis dinlemiş adamsın, ne kadar okumuş adamsın. Enteresan örnekler arkadaşlar zikredeceğiz inşallah. Yani bazı örnekleri böyle alıyorum. Yani bilgisayardan onu kaydedip şu kağıtlara not tutmak için çıktısını verene kadar bakıyorum, dakikalar geçmiş. Yani gözüm durmuş kalmış böyle. Enteresan şeyler. Hemen kaynağını araştırıyorum. Sahih bir haber mi yoksa böyle bir tarihi olay mı zikredilmiş? Biiznillahü teala zaten böyle menkıbe kitaplarından asla nakil yapmayacağım. Yapmıyorum da. Bu menkıbedir derim eğer yaparsam. Burada naklettiğim şey senedi olan. Ki inşallah senet ne demek göreceğiz. Yani şimdi mesela işte diyoruz ki İbni Abdülber beyanı filan kitap diye, filan eser diye bir eser zikredeceğiz, ismini vereceğim. Burada naklediyor dediğim zaman, onu, o sözü kim, kimden duymuş, nerede duymuş, Bu bilinerek söyleniyor. Belgeli, tasdikli bir bilgi veriyoruz biz burada. Şimdi bu kadar muhteşem örnekler, bir kültür yaşamışlar. Bir kampanya yaşamışlar. Bu kampanyanın özeti şu: hadis dinleyeceksin, hadis okuyacaksın. Ama tekrar vurguluyorum, Kur'an okumayı ve Kur'an dinlemeyi ezmemiş onların bu kültürü. Yani Kur'an zaten okumuşlar. Mesela çok enteresan örnekler göreceğiz. Geliyor, 10 yaşında bir çocuk muhaddisin önüne oturuyor, babası getiriyor. Buyur diyor, bu hadis okuyacak. Yavrum sen Kur'an'dan ne biliyorsun diyor. Hafız değilim diyor. Kur'an barajını geç gel bana diyor. Bu benzer örnekler zikredeceğim inşallah. Diyor ki hemen gittim diyor. Çünkü hadis okumasan kültürsüz kabul ediliyorsun. Seviyesiz Müslüman kabul ediliyorsun. Hadis okumak için de hafız ol gel bana diyor. Yani Kur'an'ı ezdirmemişler. Bu bir 5 çalışma yapmışlar diyoruz. Birincisi, yani hadis okudular, hadis dinlediler. Ama Kur'an dinlemek, Kur'an okumak ezilmedi bu arada. En başta ilke olarak ne dedik? Kur'an'ın zaten etrafında dönüyoruz hep. Kur'an'a müdahale yok. Kur'an'ı tenkis edecek, değerini bir puan düşürecek bir çalışma asla yok ortada. Buna kimsenin müsaade etmesi mümkün değil. İkinci olarak, birincide ne dedik? Bu 5 madde çok önemli. Burada hadislerle dirilişi nereye oturttuğumuz ya da bize İmam Buhari'den itibaren nasıl geldi bunu teyit ediyor. Hadis dinlemek, hadis okumak diye bir iş var. İkinci olarak da dinlediğin, okuduğunun kaynağını araştırmak var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki diyemiyorsun Bağdat'ta hiçbir camide. Biz şimdi Resulullah dedi ki diyoruz sallallahu aleyhi ve sellem. Ama Bağdat'ta, Yemen'de, Mekke'de, Medine'de, Küfe'de, Basra'da çıkıp da birisi cuma vaazı yapıyor. Yahut da işte cuma hutbesi okuyor. Talebesine ders verecek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki diyemiyorsun, indiriyorlar kürsüden. Kim nasıl Resulullah dedi bunu? Sen hangi yılda yaşıyorsun? Hicretin 150. yılında. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ashab-ı kiram bu dünyadan çekileli kaç sene oldu? Yaklaşık 100 sene. Sen nereden gördün Resulullah'ı? Ben görmedim. Filanca alimden dinledim. Adını söyle o zaman bakalım. Kimden dinledin sen? Abdurrazzak'tan dinledim. Güzel. O kimden dinlemiş ki? Bunu belgelemek zorundasın. Kimden dinledin? Abdurrazzak'tan. O kimden dinledi? O da Vehb ibn-i Münebbih'ten dinledi. Ha, güzel. O kimden dinlemiş? Ebu Hureyre'yi görmüş. Çok güzel. Buyur konuş. O zaman söze şöyle başla. Bana hocam Abdurrazzak söyledi. Abdurrazzak'a da Vehb söylemiş. O da Ebu Hureyre'den duymuş. Resulullah şöyle buyurmuş. Sallallahu aleyhi ve sellem. Gelişi güzel Resulullah dedi demek yok. Çünkü neden? Karşısında konuşmacı olarak duruyorsun bu insanların. Bu insanlar senin gibi yüzlerce alim görüyorlar. Bir tane hadis hocası yok ortada. Her yer hadisçide. Çocuklar on binlerce hadis ezber biliyor. Ortaya bir serüven çıkıyor bu sefer. Nedir bu? Kim kimden duymuş? Abdurrazzak Vehb'den duymuş ve Ebu Hureyre'den duymuş. Bir dakika. Abdurrazzak'ı sen nerede gördün? Ben Yemen'e gittim. Orada 3 ay kaldım. 3 ay Abdurrazzak'tan ders okudum. Güzel. Gel bakalım Zehebi, araştır bakalım. Bu Yemen'e ne zaman gitmiş? Güvenlik soruşturması yapıyor. Yemen'e gittiği belli değil. Sen ne zaman gittin Yemen'e? Hep biz seni Bağdat'ta gördük. Abdurrazzak'ın kitabından okumuştum ben bunu. O zaman Abdurrazzak'tan duydum demeyeceksin. Abdurrazzak'ın kitabında gördüm diyeceksin. Biz bugün elhamdülillah Resulullah dedi ki diye Buhari'de gördüğümüz zaman, Riyazu Salihin'de hadis gördüğümüz zaman sanki şu gözlerimle sevgili peygamberimi görüyormuşum gibi güven buradan kaynaklanıyor. Herkes her istediği gibi konuşmamış. Ebu Hureyre'yi nerede görmüş bu adam? Bu nerede yaşamış? Mekke'de yaşamış. Ebu Hureyre'yi nerede görmüş bu? Ebu Hureyre Mekke'ye hac için bir defa geldi. Çünkü Ebu Hureyre'nin nereye gittiğini çok iyi biliyoruz biz. Bu Ebu Hureyre'yi haçta görmüş olması muhtemel. Ama anlattığı hadis haçla ilgili değil. Bu Ebu Hureyre'yi görüp görmediği için bir tereddüt olabilir. Görmedi de demiyoruz. Gördüğünü belgeleyecek bir durum yok. Ebu Hureyre ile beraber hac yaptığı belli olan bir başkası, Ebu Hureyre 5 dedi diyor. Bu ise 3 dedi diyor. Bu yalan konuşuyor. Bunun sözünü kabul edemeyiz. Neden? Çünkü Ebu Hureyre ile gidip gitmediğini, hacca orada buluşup buluşmadığını tam bir garantimiz yok. Öbürü tam garantili, Ebu Hureyre ile bir arada bulundular. O kaç diyorsa odur o zaman. Bunun örneklerini göreceğiz ki arkadaşlar, biiznillahü teala hadisler bize gelirken buna senet sistemi deniyor. İsnat, senet diyoruz. Bu sistemi alimlerin 1200 sene önce nasıl işlettiklerini gördüğümüzde hepimiz sonunda şunu söyleyeceğiz. Ne demek ya internet ağı neymiş ya? İnternet sanal bir ağ. On binlerce alim realiter bir ağ kurmuşlar dünyada 1200 sene önce. Örnekler getireceğiz, göreceğiz inşallah. Binlerce alim kimle nerede oturmuş kalkmış. Hayatında yalan söylemiş mi söylememiş mi? Namazlarına düşkün müydü değil miydi? Ailesinde huzuru var mıydı yok muydu? Psikolojisini iyice tahlil edeceğiz. Bu adamın adı geçen hadisler iyidir diyeceğiz. Bu hadisi dinlediği zaman 12 yaşındaydı. Hadisi anlattığı zaman da 45 yaşındaydı. Aradan geçen 20 senede bu hadisi karıştırmış olabilir diyeceğiz. Bugün teknolojinin sanal alemde kurduğu ağı, kağıt ve belge üzerinde kuracağız Allah'ın izniyle. Kurulmuş yani biz bunu göreceğiz. Tekrar ediyorum, 5 şey gerçekleştirdi hadis dünyası. Birincisi hadis dinlediler, okudular. İkincisi dinledikleri ve okuduklarını kaynaklandırdılar. Biz buna sahih mi, zayıf mı belgelediler diyeceğiz ileride. Sahih diye bir kelime kullanacağız, zayıf diye bir kelime kullanacağız. Yaptıkları araştırmada bu belgelendirmeye sağlam raporu verdilerse bu hadis sahihtir diyeceğiz. Yani bir sorun yok diyeceğiz. Belgelenmediyse bu hadis zayıftır diyeceğiz. Hadis uydurma bir sözse buna başka bir puan vereceğiz. Elhamdülillah. Dinlediler, okudular ve dinlediklerini, okuduklarını belgelediler. Hem kendisini belgeledi, hem bir önceki üstadını belgeledi. Arkadaşlar, enteresan misallerle karşılaşacağız. Bir alim hocasından söz ederken, enbe'ene, yani bana söyledi, öğretti, haber verdi anlamına gelen bir kelimedir. Haddesena ise bize hadis olarak anlattı demektir. Mesela ben size Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki diye anlatıyorum. İçimizden biri eve gidiyor diyor ki, enbe'ene Nuruddin. Nuruddin hoca bize söyledi, böyle anlattı. Öbürü de gidiyor diyor ki, haddesena Nuruddin. Nuruddin bize hadis olarak anlattı. Bu iki kelimenin ikisi arasında hiçbir fark yok. Yani ben Nuruddin'i dinledim demek bu. Ama hadisçiler arasında bu bir anlatım kalite farkıdır. Bir hocanın bana hadis olarak anlattı demesi başka, konuştu demesi başka. Bunu bir puanlama sebebi yapmışlar. Dedim ya, sanal alemde kurulmamış bu ağ. İnsan beyninde, kağıt üzerinde, kütüphanelerde, deve sırtında, çöl yollarında bu ağı kurdular. Allah onlardan razı olsun. Onlarca derste bu sistemi göreceğiz inşallah. Sonunda göğsümüzü Ağrı Dağı kadar genişletip Buhari ile iftihar edeceğiz inşallah. İmam Müslim'in kitabının kütüphanemizde olması, aklımızın, beynimizin var olması kadar bizi mutlu edecek inşallah. Bakacağız ki, birilerinin bu Müslim hadisiymiş derken, dudak kıvırmaları sadece insan bilmediğinin düşmanı olurmuştan kaynaklandığını göreceğiz inşallah. Üçüncü olarak, hadis dünyasının bu büyük adamlarının hadis-i şerife hizmetlerini konuşuyoruz. Üçüncü olarak da hadisleri ezberlediler. 1000, 10.000, 20.000, 50.000, 100.000, 1.000.000. Ahmet bin Hanbel 1.000.000 hadis biliyorum diyor. İmam Bukhari'nin kitabında tekrarsız 4.000 civarında hadis var. 100.000 hadisten seçtim bunları diyor. Fakat burada yeri geldiğinde konuşulacak, fakat şimdi hadis ezberlemekte bir kavram kargaşasını düzeltmeye çalışayım burada. Şimdi bir hadisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz zikrediyor. Ebu Hureyre duyuyor. Ebu Hureyre'den işte filanca tabiyi duyuyor. A diyelim ona. Ondan da B duyuyor. B'den de Ahmet bin Hanbel duyuyor. Ebu Hureyre, A, B, C. Aynı hadisi Ebu Hureyre anlatırken, A, B, C dinliyordu ya, E, D, F diye birisi daha dinliyor. Aynı hadisi, K, R, N diye birileri daha dinliyor. Çünkü Ebu Hureyre, kulaktan kulağa gizli bir şey söylemiyor. Bir mescitte, 1000 kişiye ders veriyor. Göreceğiz inşallah, 5.000 kişiye ders yapmışlar yeri geldiğinde. Bunlar her biri 3 kişi 5 kişiye anlatıyor. Şimdi biz, Ebu Hureyre'nin bir tane hadisi var. Ebu Hureyre'de bir tane o. Bize geldiğinde 7, 8, 10, 20, 30 hadis olabiliyor. Aynı hadis o. Aynı hadis. Ama biz hadisi peygambere doğru giderken ki güzergahında izliyoruz. Bir güzergahtan Ebu Hureyre'ye ulaşıyoruz. Başka bir güzergahtan yine Ebu Hureyre'ye ulaşıyoruz. Başka bir güzergahtan ulaşıyoruz. Dolayısıyla biz onun bir hadis görüyoruz. Hadisçi, kimden kimin neyi duyduğunu da söylemek zorunda olduğu için, en baştaki tek cümleye hadis demiyor. Ulaştığı güzergahı bir hadis sayıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den en iri ihtimalle, 20.000 civarında hadis gelmiştir. Tekrarlar tamamen tecrid edilse 10.000, 15.000'i geçmeyiz. Ama Ahmet bin Hanbel 1.000.000 hadis biliyorum diyor. O 1.000.000 güzergahlarını da sayarak söylüyor. Yaklaşık olarak 5.000 civarında ravi var. O ondan bu isimler üzerinden dağılımını bildiği için çok hadis biliyor. Bunu örneklendireceğiz inşallah. Farklı misaller üzerinden gördüğümüzü çok rahat anlayacağız. Hadis-i şerif dinlediler, okudular, kaynaklandırdılar, sıhhatini belgelediler. Hadis-i şerif ezberlediler. Bu ezberleme bizim işte mesela Riyaz-ı Salihin'de 1800 civarında hadis-i şerif var. Bu Ahmet bin Hanbel'in Riyaz-ı Salihin'de en az 200.000 hadis vardır. 200.000 civarında hadis vardır. Çünkü neden? Riyaz-ı Salihin'deki hadisler, onu Ebu Hureyre'den, Enes İbni Malik'ten, Ömer bin Hattab'tan duyanın, duyduğunun duyduğudur. Onu başkaları da duymuştur. Ahmet bin Hanbel onları da biliyor. Onlara da hadis diyor. Yani bir talebe, hadis hocasının önünde oturduğunda, sadece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyurdu duymuyor. Ahmet Mehmet'ten, Mehmet Ali'den duyduğuna göre böyle dedi diyor, dur burada diyor. Aynı hadisi filanca da Resulullah'tan böyle aktardı diyor. O da iki. Filan, çünkü neden? Nasıl ulaştığını belgelemek aslında hadis ilmi. Öbürü basit bir hadis bilgisi. İlim dalı değil o zaman o. Hazır lokuma, İlim demiyor onlar. O sahabi için öyle. Mesela Ebu Hureyre'nin 5.000 hadisi var. Rakamlar 8.000'e kadar çıkar ama 5.000 hadis var. Ebu Hureyre'nin bütün bildiği 5000 hadis, Ahmet bin Hanbel'de 100.000 civarındadır. Yani Ebu Hureyre'nin 5000 hadisini çarpı 20 biliyor Ahmet bin Hanbel. Aynı hadisleri ama. Çünkü neden? Ebu Hureyre'ye Ahmet bin Hanbel en az 20 kişiyle ulaşıyor. 20 farklı koldan ulaşıyor. Sonunda onlar Ebu Hureyre kavşağında birleşiyorlar zaten. Bu sebeple çok büyük bir hadis külliyatı, ezberi gerçekleşti. Bugün insanların, yani ne üniversite imtihanında soru çözmeye, ne de şiir ezberlemeye filan benzetemeyecekleri kadar büyük bir ezber külliyatı oluştu. Hadisleri duydular, okudular, kaynaklandırdılar, ezberlediler. Ve dördüncü madde olarak da hadisin fıkhına daldılar. Yani kuru bir aktarıcı, dosyalayıcı olarak yaşamadılar. Allah onlardan razı olsun. Yani ashab-ı kiram başta olmak üzere, işte bahsettiğimiz 3. 4. asra hicret, asır deyince ben hicret asrını kastediyorum. 3. 4. asra kadar gelindiğinde hadis ilmiyle meşgul olan muhaddisler, Allah hepsinden razı olsun, yerleri hadis-i şerifin bereketiyle kıyamete kadar nurlu olsun, hadis-i şerifleri dosyaladılar, ezberlediler, mevlüt gibi okuyup gitmediler. Ne diyor Resulullah? Anlamaya çalıştılar. Buna Arapça ıstılahında fıkhul hadis, fıkhul hadis, hadisin fıkhını anlamak. Fıkı bir şeydeki bilgiyi derinlemesine anlamaya deniyor. Fıkıh ilmi, bilgiyi derinleştiren ilim demektir. Bu, mesela şöyle örnek vereyim. Bir Müslümanın abdest alarak namaz kılacağını öğrenmek fıkıh değildir. Namazın farzlarından biri abdesttir diye bir bilgi fıkıh bilgisi değildir. İlmuhal bilgisidir. Fıkıh bilgisi, abdestin namazın şartı nasıl olduğunu anlamaktır. Dosyanın içine sızabildiğin zaman fıkıh bilmiş olursun. O yüzden ashab-ı kiram dinimizin, ilmimizin kaynağı oldukları halde fakih değildiler diyoruz. 100-120 kadar fakih vardı işlerinde. Fıkıh bilgisi çok azdı. Halbuki fıkhımız, dinimiz, o bahsettiğimiz binlerce insandan bize geliyor. Ama kendileri fakih değildi. Yani maden kaynağı onlardı. İşlenmiş maden değildiler. Kuyumculukta yapamadı çoğu. Ama bir Ömer bin Hattab öyle değil. Ali öyle değil. Radıyallahu anhum cemiyan. Onlar fakihtiler aynı zamanda. Ashab-ı kiramdan itibaren hadis-i şerifler yayıldıkça fıkhını anlamak, yani hadisin derinliğine dalmak da bir gaye haline geldi. Bir Buhari mesela, hadisin fıkhını da bilen insandır. Onun için İmam Buhari'nin hadis kitabı olan sahihinde mevcut bir hadisi şerif, işte 120. hadis diyelim mesela. Aynı hadis İbn-i Macid'de de vardır. Mesela Ahmet bin Hanbel'in Müsned'inde de vardır. Ama alimler incelerken, mesela bu hadis Buhari'de de var, İbn-i Macid'de de var, Ahmet bin Hanbel'de de var. Ne kadar güzel işte, demezler. Bu hadis her yerde var ama Buhari bunu filan bölüme koymuş derler. Buhari'nin koyduğu yer çok değerli onlar için. Neden? Çünkü Buhari, Muhammed bin İsmail rahmetullahi aleyh, benim rakip olduğunu kararlaştırdık ya, rakibim. Niye gülüyorsunuz? İnşallah. İnşallah. İnşallah. Yani onu buraya niye koydu? Mesela nikahla ilgili bir konu. Nikahla ilgili bir konu. Bakıyorsun ki kul hakları diye bir yere koyuyor bunu. Allah Allah. Bu ne ilgisi var? Ha, oradan babanın kızına filanca ile evlenme hakkı var diye baskı yapabilir mi, yapamaz mı, bu hükmü çıkarmış ondan belki o. Demek ki evliliği hür kadının kendi seçimi olarak görüyor. Bunu yazmıyor oraya. Yerleştirme tarzından onlarca hüküm çıkıyor. Çünkü Buhari ansiklopedi değil, fakih. Buhari stokçu değil, kuyumcu. Basit bir taş gördüğün şeyden bilezik üretiyor. Madenden sanat üretiyor. O yüzden Buhari'nin tertibi deniyor mesela. Tertibi, kitabını dizişi çok enteresan. Mesela besmele ile başlamıyor kitabına. Hamdele salvelesi yok kitabının. Bu bile tez konusudur. Kitabını, halbuki kitabı besmele, hamdele, salveleyi öven, gerekli gören hadislerle dolu, kendi hamdele, salvele koymamış kitabına. Diğer kitaplarında var. Çok enteresan. Yani mesela kitabını neyle başlatıyor? Genelde kitaplar su ve taharet konusuyla başlar. Buhari öyle başlatmamış. İlimle başlatmış. Bed'ül vahiy diyor. Vahyin başlangıcı diyor. İmanla ilgili pek çok hadisi Buhari, Peygamberler Tarihi diye bir bölüme koymuş. Çok enteresan. Peygamberler Tarihi ile Amentü şartlarının ne alakası var diyorsun sen? Ama peygamberlerle bağlantı kuramayanın iman etmeyeceğini düşünüyor. Ben böyle rakamlı örnekler vermiyorum şu anda. Yani Buhari'nin fıkhul hadis uzmanı olduğunu. Aynı şekilde tabii yani Buhari öyle de Müslim öyle değil ama Müslim'de başka bir kafa var mesela. Müslim bunu başka bir zaviyeden ele alıyor. Burada tekrar toparlıyorum. Derdimiz Buhari'yi anlatmak değil. Ona sıra geldiğinde onu da konuşacağız inşallah. 5 şey gerçekleştirdi bu ümmetin muhaddis kadrosu. İlk 3 asırda dedik. Hadis duydular, dinlediler, okudular. Hadis-i şerifleri kaynaklandırdılar, sahihliğini belgelediler. Ezber kampanyasına giriştiler. Kafaları hadisle doldu. Ve hadis-i şerifi incelemesine ele aldılar. Fıkhul hadis dediğimiz hadisin inceliklerinin ne olacağını belgelediler. Bu da 4. maddesi. Ve 5. madde, doğal olarak bunu hepimiz tahmin ederiz, hadisi ne kadar amele dönüştürdüklerini ele aldılar hep. Yani hadis biliyor, hadisin işte nereye konacağına dair örnekler veriyor vesaire vesaire, bunlar hepsi geçiliyor. Ne kadar hadise göre Müslümansın, bunu standartlaştırdılar. Yani sen kaç bin hadis biliyorsun değil, senin günlük amelin, hayatın kaç hadise dayanıyor. Çünkü hadisi şerifi onlar herhangi bir şekilde sevgili Peygamber aleyhisselam efendimizin tatlı hatırası olarak görmediler. Cennete girmenin vizesi olarak gördüler. Bu da onlara 100 hadis biliyor, aferin dedirtmedi hiçbir zaman. 100 hadisten 70'ini uyguluyor hayatında dedirtti. Sen şu hadisi bilmiyor musun dedirtti. Hatırlarsanız önceki derslerden birinde Said İbni Müseyyeb'in sabah namazı kıldığı bir camide örnek vermiştik. Tabiinden birisi. Geliyor birisi sabah namazının sünnetiyle beraber birkaç rekat daha kılıyor. Halbuki hadisi şerif ne diyor? Sabah imsak vakti oldu mu güneş doğana kadar 4 rekat namaz kılacaksın. 2 rekat farz olacak, 2 de sünnet. Daha fazla sünnet kılmak mekruh o saatte. Mekruh. Şimdi bu hadisi biliyor. Muhaddis bu. İyi bir muhaddis hem de tabiinden biliyor. Bakıyor ki adam 4 rekat sünnet kıldı. Gelip de imamla da farza niyet etti. Sen ne yaptın kardeşim diyor. Nasıl sen fazla namaz kılarsın? Sanki camide sigara içmiş birine tenkit eder gibi tenkit ediyor. Adam ne diyor ona? Yahu Said diyor, sen kıyamet günü Allah'ın fazla sünnet namaz kıldım diye bana azap edeceğini mi zannediyorsun diyor. Onu bilmem ama Resulullah'ın sünnetine aykırı davrandın diye sana azap etmesinden korkuyorum diyor. Onların bildiği hadis çok değerli tarihi sözler değil. Bugün ne yapması gerektiğini, nasıl düşünmesi gerektiğini, ağlaması gerekiyorsa ağlamasını, gülmesi gerekiyorsa gülmesini kararlaştırdığı hayat rehberi onun için hadis-i şerif. Başta ashab-ı kiram olmak üzere ki %100 ashab için geçerlidir bu. Böyle yaşadılar. Onlar bir hadis biliyorsa, kafaları kopsa onu kimse değiştiremezdi onlar için. Böyle oldukları için Allah onlardan razı oldu zaten. Sonraki nesilde, tabi'in neslinde büyük oranda böyle. Elbette bize gelene kadar bu ivme maalesef aşağı doğru düştü. Allah sonumuzu hayır etsin. İnşallah biz ivmeyi yukarı doğru çıkaran nesil oluruz. O neslinde inşallah imamlarından olmayı Rabbimiz bize nasip eder. Tekrar vurguluyorum. Bütün bu konuştuğumuz şeyler, hadis ilmine yönelik olarak bu konuştuklarımız, hepsi toplandığında, biz burada selefimizden yani hadis ulemasından örnekler vereceğiz. Şöyle yaptılar, böyle yaptılar. Bu örnekler daha iyi anlamamıza hep yardım edecek. Ama toplam 5 şeye hizmet ettiler. Hadis dinlemek diye bir kültür oluştu. Evinden çıkıyor, nereye gidiyor bu çocuk? Hadis dinleyecek. Bizim tıpkı haber dinlediğimiz gibi, tık tık tık haberlere baktığımız gibi, tık tık hadislere baktılar. Okudular. Şu kadar hadis dinlemiş insan dediler. Hayatın primi oldu hadis-i şerifler. Böylece hadis dinlemek hayatta değer yapan bir şey olunca, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hiç unutulmamış oldu. Hep canlı kaldı. Hep Bağdat sokaklarında, Basra sokaklarında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dolaşıyor gibi hissettiler. Peygamber burada gibi oldu. Onun için Tirmizi, El-Cami'u asıl isimli, yani Tirmizi'nin sünneti diyoruz ya, kitabın adı El-Cami'u'l-Kebir'dir. O kitabı yazınca diyor ki, kimin evinde bu kitap varsa evinde Resulullah vardır diyor. Çünkü 4000 civarında hadis var içinde, hep Resulullah dedi ki, Resulullah yaptı ki, bir de ben de böyle düşünüyorum diye bir cümle yok içinde. Yani onlar, evimde bir hadis kitabı varsa Resulullah buradadır diye gördüler. Ama rafta değil, gönüllerinde. Sadece gönüllerinde değil, dillerinde, gözlerinde, kulaklarında, ellerinde, pratikte bir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Dinlediler, okudular. Bir dinleme, okuma kültürü oluştu. Bu kültür hayatın primi haline geldi. Okuduğu kadar değerli oldu. Arkadaşlar, çok enteresan bir örnek. İmam Şafii 8 yaşında Mekke'de hadis okumuş. Hadiste demişler ki Mekke'de okuyacağın başka hoca kalmadı demişler. Erken bitirmiş üniversiteyi. Medine'ye git Malik bin Enes'ten de oku demişler. Muvatta isimli bir kitap okutuyor. Medine'ye gelmiş İmam Malik'ten izin isteyecek. O da böyle tepmiş, biraz sert mizaçlı İmam Malik. Bu yaşta sen ne yapacaksın demiş. Git. O da gitmiş, yani huzuruna kabul görmek için, bir hafta sonra tekrar gelmiş, Muvatta'yı ezberledim bir haftada diyor, beni ders okumak için önüne alsın diye. Kolay değil, SBS'ye hazırlanacak tabii. SBS sorusu. Muvatta demek kardeşler, 3000 hadis ravileriyle beraber demek. Şu şu şu şundan duymuş, Nafi'den, Nafi İbni Ömer'den, İbni Ömer Resulullah'tan, hep böyle. İmam Malik'le Resulullah arasında 3 veya 4 kişi var. Bir haftada ezberledim diyor. Gittim, bir oku bakalım dedi diyor. Nasıl olsa bir haftada ne okuyacak? Baştan sona okuyunca o da bir tazelemiş oldu kendi muvattağını tabii. Bu neyi gösteriyor? Çocuğa nasıl şimdi tıp fakültesi diyorsun da tıp fakültesine gidinceye kadar 100.000'e yakın soru çözüyor çocuk. İlkokuldan itibaren belki 100.000 soru çözüyordur çocuk. Ezberliyor. 10 sene önce çıkmış sorular, 5 sene önce çıkmış sorular, çıksaydı nasıl olacaktı sorular, dershanede çıkanlar, okulda çıkanlar, merkezi imtihanda çıkanlar, hepsini ezberliyor. Sen hayatı Resulullah'a bağladığın zaman Medine sokaklarında aleyhissalatü vesselam, Basra'da başka türlü adam sayılmıyorsun dediğin zaman geliyor işte bir haftada Muvatta ezberliyor. Muvatta öyle kolay ezberlenecek değil. Yani bir haftada okuması zor o kitabı. Ezberliyor. Neden? Çünkü annesi ona inandırmış, başka türlü bu toplumda zirveye çıkamazsın yavrum demiş. Bunu gerçekleştirdiler. Dinlediler, okudular, kaynaklandırdılar, ezberlediler, hadisin fıkhına indiler, derinlemesine indiler. Bu hadis ne demek istiyor? Tartıştılar, tartıştılar. Hocalar talebeleriyle, talebeler hocalarıyla şöyledir dediler. Kamuoyu oluşturdular. Ve sonunda hadise göre yaşayan bir nesil çıktı ortaya. Buna biz Ahmet bin Hanbel dedik, Ali İbnül Medini dedik, işte filanca dedik. Hiç isimleri önemli değil. Ama muhteşem bir nesil. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kabri şerifinde bulunurken onu Basra sokaklarında, Küfe sokaklarında, Bağdat'taki mescitlerde yaşattılar. Böylece 10 bin hadis bilmek sakız oldu onlar için. 20 bin hadis bilince vay be bir şeylerden anlıyor oldu. 50-60 bin hadis biliyor. E maşallah okumuş biraz mürekkep yalamış. 100 bin hadis bilince de biraz okumuşa benziyor bu oldu. Arkadaşlar hafız biz Kur'an-ı Kerim ezberleyene diyoruz. Ama 1200 sene önce Bağdat'ta hafız Kur'an'ı ezber bilen en az 5000 hadisi ravileriyle bilene deniyordu. Şimdi de güzel sesliye deniyor sadece. Sesi güzelse hafız güzel okudu deniyor. Güzel değilse Kur'an kursu mezunu deniyor. Sesi güzel değil, nesini hafız diyeceksin ki? Çünkü bize kala kala cici bir ses kaldı. O nesille bu nesil arasındaki bu farka rağmen, o neslin bu muhteşem hizmetini yok sayan için, diyebileceğim en iyi söz, Allah cahillikten kurtarsındır. Biraz da vefa nasip etsin. Sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi rabbil alemin. Oy!